ekran. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, a to oznacza, że jest już niedziela, 7 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Służby zabezpieczają miejsce po wybuchu w kamienicy w Bytomiu przed południem. Mieszkańcy mają otrzymać informacje o stanie budynku. Paweł Kukiz apeluje do prezydenta o jak najszybsze rozpisanie jesiennych wyborów. Na warszawskiej Starówce po raz kolejny królował jazz. Wspaniały koncert, tak jak na stańce się czuję. Koncerty są rewelacją. Po tragicznym wybuchu prawdopodobnie gazu w kamienicy w Bytomiu, wskutek którego zginęły 3 osoby, a kilka zostało rannych, strażacy oraz policjanci przez noc będą zabezpieczali to miejsce. Budynek został wyłączony z użytkowania. Ewakuowani mieszkańcy śpią u swoich rodzin lub w lokalach zapewnionych przez miasto. Mają też dostęp do pomocy psychologicznej. Dziś przed południem dostaną informacje o stanie budynku oraz harmonogramie prac naprawczych, które powinny umożliwić powrót do mieszkań. Sobotnią akcję strażaków podsumował komendant Śląskiej Państwowej Straży Jacek Kleszczewski. W akcji brało udział około 30 zastępów, 85 strażaków, 3 psy poszukiwawcze, które również pętrowały teren gruzowiska. One nie oznaczyły, więc również na wstępie mieliśmy potwierdzenie, że nie ma tam kolejnych osób. 3 rannych, którzy ucierpieli w eksplozji, znajduje się w 2 szpitalach w Bytomiu. 4 poszkodowana osoba, kobieta, która przechodziła obok kamienicy, kiedy doszło w niej do wybuchu, została przewieziona do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach dobiegł końca 2 dzień konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy Myśląc Polska. O czym dotychczas debatowali uczestnicy i jakie tematy zdominują ostatni dzień konwencji, opowie reporterka Polskiego Radia Katowice. Od piątkowego popołudnia odbywa się 16 sesji plenarnych i ponad 60 paneli specjalistycznych. Poruszane są tematy bezpieczeństwa energetycznego kraju, ochrony środowiska, rozwoju społeczeństwa czy edukacji. Wiele uwagi poświęcono sprawom naszego regionu. Podczas ostatniego dnia debat politycy i eksperci także pochylą się nad wieloma kwestiami, zapowiada poseł Ewa Malik. Szykują się oczywiście bardzo ważne dla społeczeństwa tematy, między innymi wymiar sprawiedliwości, przemysł 4.0. Gospodarka innowacyjna przede wszystkim. Także wspaniały temat Wojska Obrony Terytorialnej. Ponadto oczywiście ekologiczny transport śródlądowy. W czasie 3-dniowej konwencji mają zostać wypracowane wstępne założenia. To na ich bazie potem zostanie zbudowany program do jesiennych wyborów parlamentarnych. Konwencję zakończy wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. A była to relacja Joanny Opas. Paweł Kukiz apeluje w liście do prezydenta Andrzeja Dudy o jak najszybsze wyznaczenie terminu wyborów parlamentarnych. Jak tłumaczy, zwlekanie może spowodować wykluczenie mniejszych ugrupowań. Lider Kukiz15 podkreślił, że w przypadku zarządzenia przez prezydenta wyborów w ostatnim możliwym terminie, czyli 14 sierpnia, i wyznaczeniu ich na pierwszy możliwy dzień, którym byłby wówczas 13 października, komitety wyborcze będą miały tylko nieco ponad 2 tygodnie na zbiórkę ponad 100 tysięcy podpisów wymaganych do rejestracji list wyborczych. Jest oczywiste, że zebranie podpisów w tak krótkim czasie, a w dodatku w okresie wakacyjnym, będzie zadaniem w praktyce niemożliwym do wykonania dla komitetów wyborczych niezwiązanych z największymi partiami politycznymi, a przede wszystkim tych, które nie pobierają z kieszeni podatników partyjnych subwencji, pisze w liście do prezydenta Paweł Kukiz. Na koniec muzyczna uczta w centrum stolicy. Włoski zespół Enrico Rava Special Edition zainaugurował w Warszawie tegoroczny międzynarodowy plenerowy festiwal Jazz na Starówce. Na miejsce przybyli liczni miłośnicy jazzu. Wspaniały koncert, tak jak na stańce się czuję. Koncerty są rewelacja, bo to można na żywo posłuchać tej muzy, no i wspaniała publiczność. Fantastyczny, fantastyczny. Zresztą to legenda trąbki. Staram się być co roku na kilku koncertach i zazwyczaj się udaje. No to jest fantastyczne, co się udaje osiągnąć organizatorom, bo przyjeżdżają naprawdę ogromne gwiazdy jazzu i można zobaczyć je w takich fantastycznych okolicznościach, w takiej cudownej scenerii zupełnie za darmo. Fantastyczna rzecz. To jeszcze dodajmy, że kolejne koncerty będą się odbywały w każdą sobotę do końca sierpnia, a wystąpią m.in. Adam Bałdych, Aga Zarian i Wojtek Mazolewski. Ten rok jest szczególny dla festiwalu, ponieważ to już 25 lat istnienia jazzu na Starówce. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej w ciągu dnia będzie na północy kraju od 15-17 stopni, najcieplej na południowym wschodzie do 25, ale tam też możliwe burze i opady gradu. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, nad morzem okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Cztery miasta, cztery weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Cortez, Perfect, Chopin University Big Band, Daria Zawiałow, Przybysz Przybysz, Krzysztof Zalewski, Barbara Wrońska, The Dumplings, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, Dwójka. Piotr Metz, Trójka. Damian Sikorski, Czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej i jej odmiany, flirtującej z muzyką współczesną. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Niejednokrotnie w trakcie naszych spotkań zwracałem Państwa uwagę na muzykę przecięć, powstałą na styku różnych gatunków. Sugerowałem również, że powszechnie określana mianem muzyka elektroniczna wcale nie musi być tworzona tylko i wyłącznie przez instrumenty oparte na układach scalonych czy procesorach, które przecież spokojnie możemy nazwać komputerami. Chodzi bowiem przede wszystkim o, w cudzysłowie, kształt kompozycji noszącej znamiona czegoś przeciwnego do szeroko pojętej piosenki zawierającej zwrotki i refren. Jeśli jeszcze dołączymy do tego repetycję podkręconą niskimi częstotliwościami, następnie przekażemy cały projekt w ręce producentów zwracających uwagę na ruch i taniec, to możemy mieć do czynienia z muzyką gwarantującą bardzo wysoką jakość. Muzykę satysfakcjonującą zarówno ciało, jak i umysł. Jednym ze sztandarowych zespołów, na jakim opierałem te opowieści, był berliński Brand Brauer Freak, zapraszający do współpracy klasycznie wykształconych muzyków i wykorzystujący w swoich utworach elementy sonoryzmu. Najbardziej wyraźnym przykładem takiej działalności wydaje się znana doskonale Państwu płyta Mystery Machine, którą rozpoczynam nasz wspólny czas. A ja nazywam się Michał Margański i oczywiście kłaniam się nisko. You Make Me Real z płyty Mr. Machine niemieckiej formacji Brand Brauer Freak Ensemble, płyty opublikowanej w październiku 2011 roku. Przypomnijmy, że album jest transkrypcją płyty wydanej rok wcześniej, zatytułowanej zresztą tak samo jak wybrzmiały przed chwilą utwór. Rozpoczynam nasz wspólny czas właśnie od Brauerów, ponieważ w zeszłym miesiącu ukazała się najnowsza płyta formacji, którą dziś pragnę Państwu przedstawić. Dwupłytowe winylowe wydawnictwo składa się z 11 nagrań. Dziś będę chciał zaprezentować 3, a kolejne w trakcie naszych następnych spotkań. Ponadto z nowości wydawniczych tej nocy także najnowszy album Robaka Wrumę, ukazujący się aż 8 lat po wcześniejszym długim metrażu, co mam nadzieję wzbudzi spore zainteresowanie, zwłaszcza, że na pełnowymiarowych klasycznych wydawnictwach Gabor Szablicki, bo tak naprawdę nazywa się ten producent, jawi się zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy publikuje epki bądź występuje jako DJ. Mam dziś dla Państwa także krótką, a może dłuższą chwilę z pięknie wydaną reedycją pierwszej płyty zespołu Popol Vuh, płyty opublikowanej pierwotnie w roku 1970. I jeśli mowa o przeszłości, to przed nami kolejna część cyklu Grzegorza Hoffmana zatytułowanego Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. W 15 odcinku cyklu opowiemy o kolejnym składzie zespołu i pożegnamy tym samym wiek 20 w historii grupy. Jak Państwo słyszą, nasze spotkanie będzie obfitowało w muzykę z Niemiec, ale mam też kilka innych nagrań, które do niemieckiej tradycji co prawda nawiązują, ale powstały gdzie indziej. I jeśli wspomniałem o transkrypcji, to warto przywołać tu również jedną z bardzo charakterystycznych i w moim przekonaniu bardzo udanych takich transkrypcji, co w czasie mody na takie formy wcale oczywiste nie jest. Jeśli Detroit, skąd pochodzi Carl Craig, bo to właśnie jego kompozycja przed chwilą wybrzmiała, to z tyłu głowy gdzieś również Berlin, bo Berlin i muzyka powstająca właśnie w Niemczech jest i była inspiracją tego amerykańskiego producenta. Sandstorms, pierwotnie z roku 2002, a to, co wybrzmiało, to już transkrypcja, swoista reinterpretacja, która ukazała się 2 lata temu na 3 winylach na wydawnictwie Versus. I tutaj muzyka jak najbardziej hybrydowa, bo z jednej strony jest to nagranie Carla Craiga, ale w reinterpretacji orkiestry symfonicznej, której konduktorem był François Xavier Roth. Sandstorms. Doskonale brzmi to wszystko na płycie i doskonale brzmiało w trakcie koncertu otwarcia na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w roku 2018. I jeśli dotyczy nasze dzisiejsze spotkanie również repetycji, to mam dla Państwa nowość. Nowość od producenta, któremu często poświęcam uwagę, dżentelmena działającego na wielu płaszczyznach, bo z jednej strony mającego swoją oficynę, z drugiej strony słynącego z digowania, kolekcjonowania nietuzinkowych płyt winylowych. Z trzeciej ów gentleman jawi się jako DJ, producent i gość nawiązujący w swojej twórczości do przeszłości, bo bardzo często tworzy swoją muzykę tak, jak robiono to 40-50 lat temu. Floating Points i Samuel Shepard w programie trzecim z nową kompozycją zatytułowaną Les Alpes. Les Alpes i Floating Points w programie trzecim z pięknymi smogami dźwięku, pięknymi elektronicznymi pasażami. Mnie osobiście gdzieś tam kojarzącymi się z twórczością Vangelisa. Samuel Shepherd, czyli Floating Points, działa równolegle na kilku płaszczyznach i tak też jest w przypadku tego nagrania, bowiem ono odwołuje się do jego wcześniejszej twórczości, do końcówki pierwszej dekady XXI wieku. Bo jeśli weźmiemy pod uwagę i spojrzymy, posłuchamy takich płyt jak Elinia czy Reflections Mojave Desert, no to dojdziemy do wniosku, że jest to stylistycznie zupełnie różne. Jeśli jeszcze w tym wszystkim wspomnimy o wytwórni Samuela, w której publikuje mało znane nagrania disco z egzotycznych krajów, nagrania z lat 70., no to będziemy mieli całą paletę, cały wachlarz jego zainteresowań i jego działalności. Można się w tym trochę pogubić, zatem proponuję, żeby po wybrzmiałym utworze, który ukaże się 12 lipca na winylu, zaprezentować inną kompozycję, która będzie nawiązywać do tego, czym teraz zajmuje się Floating Points. Z roku 2009. Vacuum Boogie, czyli nagranie wpisujące się w pierwszy etap działalności Floating Points, do którego, jak można było usłyszeć wcześniej, producent wciąż nawiązuje. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim pora na kolejną część opowieści. Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. Mówi Grzegorz Hoffman. Wkrótce po ukazaniu się płyty Electric Café, Wolfgang Flür definitywnie rozstał się z Kraftwerk. Czuł się niedoceniany, a odejście z zespołu wręcz przypłacił depresją. Dopiero po paru latach odnalazł się jako projektant mebli i dekorator wnętrz. Natomiast w latach 90. wrócił do muzyki pod szyldem Yamo, ale to już zupełnie inna historia. Tymczasem Ralph Hütter zdecydował się na odświeżenie utworów z żelaznego repertuaru koncertowego Kraftwerk i wydanie ich na płycie. Ważnym ogniwem w tym procesie okazał się Fritz Hilpert, który dołączył do składu w miejsce Flira. Hilpert był nie tylko klasycznie wykształconym muzykiem, konkretnie chodziło o trąbkę i przede wszystkim perkusję, ale również zdolnym inżynierem dźwięku. Przedłużające się prace nad starym materiałem frustrowały z kolei Karla Bartosa, bodaj najbardziej twórczego członka zespołu w owym czasie. Próbował namówić kolegów do rejestracji nowych nagrań, ale niestety bez sukcesu. W efekcie Bartos również opuścił zespół na początku 1991 roku i wkrótce po tym ukazał się album The Mix. Można zrozumieć pomysł Hittera pragnącego nadać nowe, nowocześniejsze i bardziej taneczne brzmienie starszym nagraniom Kraftwerk, ale trudno się oprzeć wrażeniu, że płyta The Mix niewiele wnosi i dziś pozostaje jednym z najmniej intrygujących wydawnictw grupy. Wreszcie Ralph i Florian mogli przystąpić do tworzenia premierowego materiału, zwłaszcza że ukonstytuował się już nowy skład. Czwartym członkiem zespołu został kolejny po Hilpercie inżynier dźwięku Henning Schmitz. W drugiej połowie lat 90. Kraftwerk uaktywnił się też koncertowo, czego ukoronowaniem swego rodzaju okazał się występ na najsłynniejszym festiwalu muzyki tanecznej i elektronicznej Tribal Gathering w Luton w 1997 roku. Zespół zaprezentował wyłącznie klasyczny repertuar, a koncert okazał się wielkim sukcesem. Premierowe utwory zostały natomiast zaprezentowane publiczności nieco później podczas jesiennego występu w Karlsruhe. Na kolejny rok muzycy zaplanowali większe tournée. Zawitali m.in. do Japonii, Ameryki Północnej i Południowej. Wydawało się, że od premiery nowej płyty dzieli nas ledwie krok. Jednak Hütter i Schneider nie w pełni usatysfakcjonowani reakcją publiczności koncertowej na nowe utwory zdecydowali o odłożeniu materiału na półkę. W 1999 roku Kraftwerk poproszono o przygotowanie dżingla na coroczną wystawę Expo. Na bazie dżingla powstała kompozycja Expo 2000, wydana na singlu jeszcze w grudniu 1999 roku. Najciekawszą wersję utworu zatytułowano Expo 2000 Kling Klang Mix 2002. Nature, technology. najbardziej. Mensch, Natur, Technik. Man, Nature, Technology. Mensch, Natur, Technik. The 21st century. Singiel zaistniał na niemieckiej, brytyjskiej liście przebojów, a w roku 2000 ukazała się nawet kolejna mała płyta, tak jakby druga część singla zatytułowana Expo Remix. I swoje wersje zaproponowali tu m.in. Orbital czy kolektyw Techno Underground Resistance, a także François K. Wreszcie w roku 2003 świat dzienny ujrzał album Tour de France Soundtracks. Muzycy zaplanowali premierę w dniu setnej rocznicy pierwszego wyścigu Tour de France. Innymi słowy, raz jeszcze dała znać o sobie pasja kolarska hitera. Pod względem artystycznym płyta może nie była tak sensacyjna jak niektóre z wcześniejszych albumów zespołu, ale zawierała kilka fragmentów, które na stałe weszły do repertuaru koncertowego. Album natomiast zaczynał się od przerobionej, rozbudowanej wersji tematu tytułowego.

Radio Tu. Information. Transmission. Télévision. Thank you.